une envie de pénètre Warnugan. On arsale. Kerkent a m'avoué et quitte or gouela d'ener, et trois a habité n'y zola gad war du enom. Owellot ne dom oui et l'air you merket da pépini hanom, et hour drouz a ster. Ah, hai pépini de baris liet! Et gouirion et trela oné, ce se donc en air! Ah oui, docteur, a go heus tourmet et fontenoir, ma horbe dizen teno, evel amman, et vi chebe kouls d'air chou merguer. Grey hepke ne manke d'avion tamalet, ben eus hulgit veurs yo pendaben. Ur gwir vartol o dey, hag e veneg e nianno war leur mour a list. Dari liz ober e veldon, e oa pignus, a goud er gentel ur boa tapet, e hechom dan tarzello ur boa da ziwal dreize, e kait a mare ar marek en droud ar fuzulio en oa da garga. Nase, e zava zadar e habitan i vouiz. Roe de meus idam da silver, emir. A kemen a zrug a meus laket evon enan, ma vo gant li botret war omheñ a barzen ur han. Mas tourmet gant urs et oyant trir gant em. La hen an tan, mar plich. Un rabat de vefem diez et daden a gant ar mot. Oversed ne marroas deben man, e lavar az ar marek na oa kelein edi. Ra hai jim le zibi, a c'hore men az ar habiten. A goude da lir mineg et dian. Deustu ar saveoul, e oa diou darzel hel peulio. A, deustu ar huseoul, diwal. Evel e oa deustu ar este, Ogen e loden a zele de zonan ternouz e oa pem tarzel, ar peiz a viche ar varus dem, ma helche ar mene bourien o zizout da den a warnom. Oui, trela one, a gazo ar gwell an ten ar hanom, emes molet. Ah oui, Grey, o po kien fridi dom di fen de zon tuse. Arial, en em glenko e lir medon kent, ah oui, doktor, e ser di wal da vian glaset, a deno drizou ar porchet. Zavet e oa bet ar bern yo kone tost a war don tarzello, a oa runon an e, e oa pid ar fuzul garget a pourvei o tenna. A par spell, ken tom e tuaz an eo laveian, e rank chom di wiskar m chupeno a di lasa kolier o mrochedo. E ber amzer e voe lonket ar voren, an trez a zeve an treit, a garousin a deus a zechoat. En dra ma tremene an amzer e c'hoz mole a habiten dar eo da gol habastet. Ma voelant un an benak dirazon, a c'hollinaz Joyce. Daoust hag e c'hellin tenda. E lavar ed am eus der dija, a c'hortouz eus smolet. Ma ad otro, eme Joyce, zeven tre dea. Otre gare ka ad aran. Kouskoude, un trouz benak avoe klevet do ton deustu a c'hoat hag un ten a darzas. Joyce en ewa tenet. Distu war ler, e krozas ur bar a tenno o ton eus abiptu dem, met den en em ziskwellas an nikun a c'hannom ne vetizet. An ti heb ken, avre treuzet gant un ebet bilieno, heb ober droga lebet. A bet o c'hozo ten, Joyce? A c'holen a zahabiten. Ne gret an ket, dotro? A voe a respond. Gwas a ze, emes molt. Gwell e gant i vat, klevet ar werion e eget brabant seves. Ogan pet din a oa dirazor. Do pedri ma hat, emes Joyce. Rage an deyan, e kred an doktor bihan gwellet ter luheden, a klevet trizen. Deus idu, en ewa klevet Grey, pem pe c'huerten, hag ar marek seiz pe eiz. An a de warta, ewa bet niverus or an ar salierian deus tur non ternoz, hag eviche gwas ar iviziken ar peget deus an tuse. A greizol, e tiro la zadar e fuzulio a leron vour da den a warnom hag ur strol ad halionet en em dolas deus an difeno ar boa deus tur an ors. Tri an e a zavas war a hel peulio, hag avoe diskaret gant ar marek a Grey, unan e diabarz a hel, hag an doal en diaveiz. Un an deus areman ne oa kebe gwal c'hlazet, ha kavo dare a zontu da dir out kuit tremeg a c'hoat. Peva ha lion al a oa deud a ben da lampa drest an har sa oa dirazo. En on touz e zont bremañ a c'huit a ri a zonten warne. Da reet e savchont gant ar grehet war du do an ti a gun an ane a lamp a zifuzul digan hunter deus is klepel er mezre an tarzel. Heman, da houde, a gwe a zont douer da heul an mez tol tapel gantan oa greiz ben. Job Anderson a harme a pouspen. Birdei! Birdei! Un enebour, en em gavet rage ont an doktor, adap az un tol kontol adreuz izrem hag a rulias da drom an dorgon. L'un a vorgat da wanti, gant an ten o fuzul a pistolen, an e welet berad e bedena. E kreiz a yuhadeno hag an trouz e klevez un an benag o klem gant ar boan. Hermes, ado kontili! A greiz a habiten. Distu e saliskuit, gouzon ke piwar valer. Dirazon edo Job Anderson, vuhal ganton izon, hag edo vond da skei ganti warno, parisol lom agoste, a riens din rulel betek troa don duchen. Enten loske gant Gray a lahas mig Anderson, hag ur martolo da la wabediskar gant enten deud da druzen darzel. Eus ar pivar din di lampe de barzahel, e chome un an c'hoaz. Sponte de oa, hag, a holiet, e tremen a strest a pelio, a rog ma tem chom warno le zanti, e ler ma oan menem za stumet war ur zan doktor. Chome de oan trir gant em, dost a holo or boabit. Hunter, a oa divue, e kishin di darzel, a Joyce, a Storgi Gorf war an douer, a oa betreuse di ben gant ur bolet. Nem harpe de oa habiten, et gwa liben ad oltrum, deus tre laone, ken gwen al iliou. Glas ed er habiten, emar Marek, an gant doktor, a zire dez da vet an ofiser. A te e de kouid a lor niz aras tut se? A rolen as hemañ, zemple di vouiz. E din all war his, a vore sponte de an. Nemet dar pem a zo a stenet mar oa an douer. Evit da ouze non eus kolet, zi vos, a vio an adaz ar habiten, o deus los ket pem oa an dachen. Vraiment, ne din nemet nao deus ar pevar a choma honom. Ne oui im ket neuze, e oa maro, an bese deus ar mintin, ar martolo da oa be glaset gant ar marek, tost ar pez kanol. Ten ne oa be da roget, hak, en krezet gant ar zonj, e vise margardet da neve, e chom chom bo prit oa revez.